Čovjek se mora kontrolisati i paziti u svome životu. Gledati šta radi, jer ono što uzrokuje bilo od hajra ili od šerra, od dobra ili zla, nosit će i za to ili sevab ili, ne daj Bože, kaznu. Na svakome od nas je po hadisu Rasulullah alejhi ve sellem da prenese onoliko koliko zna. Ne ono što ne zna, to ne smije, nego onoliko koliko zna od ajeta i od hadisa Rasulullah alejhi ve sellem. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد كاجي إمام البخاري وحديث كوغا spominje u poglavlju El i'tisam bil kitabi was sunne, poglavlje čvrstog držanja Kur'ana i sunneta. Kaže: babu ismi men da'a ila dalalatin au sanna sunnatan sayyi'a, poglavlje grijeha onoga koji poziva na dalalet ili uvede neki loš običaj među ljude. Kao što nam je poznato, za razliku od imami Muslima, imam el-Buhari je postavio u svome sahihu, u svojoj zbirci sahih hadisa, je postavio naslove od sebe. Dakle, on je napisao naslove tih poglavlja. I često ti naslovi nose isti izraz, isto nosi što i hadis koji je kasnije spomenut. Dok Muslim nije napisao u svome sahihu naslove, već je to kasnije napisao imam Nevovi, komentator Muslima. Buharija često u ovim naslovima nam kaže rješenje određene mesele, određenog šarijatskog pitanja, tako da kasnije navodi hadis koji samo je dokaz, delil zato što je već rekao. Dakle, govorimo o vrlo važnoj temi za nas sve muslimane, a to je pitanje kakav je stav islama o onome ko uvede loš običaj ili ko poziva na dalalet. Ko su ti koji uvode loše običaje i koji su to loši običaji pa se zovu lošim običajima, a nasuprot tome koji su to lijepi običaji i šta se pod tim misli u hadisima Resulullah a.s. i šta je lijep i ružan običaj u odnosu na novotariju. Sve ćemo to inša Allah ukratko sa Allahovom pomoć pojasniti. Kaže imam al-Bukhari, babu ismi men da'a ila dalale. Poglavlje o grijehu onoga ko poziva na krivi put, eusemne sunneten sejje, ili uvede među narod jedan loš običaj. Li qawli Allahi ta'ala, i to po riječima uzvišenog Allaha dželle šanu, wa min awzari alladine yudillunahum bighayri ilm. Ovo je dio ajeta koga spominje u sure Al-Ankabut. I kaže wa min awzari alladine, i od tereta onih koje su na krivi put odveli bighayri ilm, neznajući, iz džehla, iz neznanja. Dakle, nosit će i grijeh onih koje su na krivi put odveli. Zatim kaže u hadisu, broj hadisa 7321. Pročitat ćemo sened ovoga hadisa da se učimo i ovome, ako voda, inša Allah. Kale imam al-Bukhari, rahimahullah, haddesena al-Humaydiju, kale haddesena Sufjan, kale haddesena al-A'mash, an Abdillah ibn Murrata, an Masruqin, عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا قال من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما. Ko god bude ubijen na ovome svijetu nepravedno, zulumom. Šta znači nepravedno? Nije šerijatski propisano da bude ubijen. A koji je to šerijatski? Koji su, šta to čini čovjeka da može biti ubijen? Čovjek musliman. Šta to čini? Troje. Ezzina badel ihsan. Da zinaluk ne uzubila nemoral počini nakon što je bio oženjen. Ue? التاركُ لدينه المفارقُ لجماعته. Onaj ko ostavi svoju vjeru i napusti svoj džemat, džemat muslimana, misli se ispravan džemat kako treba. I ko je treći? Ko ubije čovjeka bighayri haq, wa qatlu nafsin bighayri haq. U ta tri slučaja dozvoljeno je ubiti muslimana. Ako počini zinaluk nakon što je oženjen, ako je ubio nekoga bighayri haq, i ako je ostavio svoju vjeru. U tom slučaju ne smatra se zulumom njegovo ubijstvo. I to ubijstvo sprovodi ko? Imamul muslimin, halifa muslimana. Dakle, u ovakvim društvima gdje ne vlada islam, nije dozvoljeno primjenjivati takvu šerijatsku kaznu od pojedinaca ili od grupa muslimana koji ne imaju vlast. Ovo je samo da pojasnim ukratko tu meselu, to pitanje, dakle da ne bi neko došao i rekao pa mi hoćemo sad šerijat da primjenjujemo, hajmo mi za koga znamo da je musliman a ostavio svoju vjeru, hajmo ga uhvat pa ga ubit, to nije dozvoljeno, zato što bi na taj način nered veliki nastupio. Već treba da bude džemat muslimana koji imaju snagu, koji imaju mene'a, kako se kaže u šerijatu, a to jeste imaju vojnu silu da mogu to sprovesti i tako dalje, imaju sudstvo ispravno i tako dalje. Dakle, kogod bude ubijen zulumom na prvog onoga koji je ubio sina Ademovog, znamo da je Kabil ubio Habila iz poznatog događaja koji nam se spominje i u Kur'anu, u suri i Al-Ma'ide. Koji god čovjek bude ubijen zulumom, prvi sin Ademov će snositi grijeh od toga. Ovaj ravija kaže, sumnja, jel rekao Boži poslanik ili nije, ali sad selam, ali to je jedan dodatak u hadisu, min demiha, od njegove krvi. Od krvi toga ubijenog. Dakle, i on će snositi kabil, snosit će grijehe svakog ubijstva na dunjaluku do kijametskog dana. Zašto li ennehu sennel katle evvelen? Zato što je on među ljude uveo taj običaj ubijstva i to loše, tu lošu radnju uveo je među ljude. Pa pa će on snositi grijeh svih onih koji dođu poslije njega i ubiju bilo koga bi gajri hak. S tim što smo vidjeli iz, što ćemo vidjeti iz kuranskih ajeta, da se onima neće ništa od njihovih grijeha umanjiti. Kaže imam Buharija ovdje u naslovu ovoga poglavlja: men da'a ila balaletin, ko bude pozivao ljude na dalalet, na krivi put. A krivi put je sve ono što je mimo Kur'ana i sunneta Rasulullahovog alejsatu vesselam. Mišljenje koje je zasnovano na Kur'anu i sunnetu, to jeste kojim se zaključilo nešto iz kuranskih ajeta i hadisa Rasulullah alejsatu vesselam, nije dalalet. Zašto? Zato što je bazirano na, opet na Kur'anu i sunnetu. Ali ono što ne ima svoje osnove u ajetima i u hadisima Resula alejsatu vesselam, to je dalalet i to je krivi put. Ko bude pozivao na dalalet, taj hadis prenosi ovim ovakvim izrazom, prenosi ga Muslim i Ebu Davud i Tirmizi putem El-Ala Ibni Abdurrahmana od njegovog oca, od Ebu Hurere radijallahu anhu, u kome kaže Resulullah alejsatu vesselam: men da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a. Što u prevodu znači: men da'a ila huda, ko bude pozivao na pravi put ljude, kana lahu min al-ajri, imaće nagradu mithlu ujuri man tabi'ahu, kao nagrade onih koji ga budu u tome slijedili. La yankusu zalika min ujurihim shay'a, ništa se neće umanjiti od njihovih nagrada. Dakle, onaj ko bude upućivo i ukazivo ljudima na pravi put, imaće sevab i onih koji ga u tome budu slijedili, a onima koji ga budu u tome slijedili neće se ništa umanjiti od dobra. Wa man da'a ila dalalatin, ako bude pozivao na dalalet i na krivi put, kana alayhi min al-ithmi, nosit će toliki grije misla asami men tebi'ahu, kao grijehe onih koji ga budu u tome slijedili. La yankusu zalike min asamihim shay'a, ništa neće smanjiti to od njihovih grijeha. Imamo i drugi hadis koga prenosi Muslim u rivajetu Abdurrahman ibn Hilala od Jarir ibn Abdullaha al-Bajaliya u podužen jednom hadisu, u kome kaže Rasulullah alejsatu vesselam: men senne fil islami sunnatan hasane, ko uvede u islam jedan lijep sunnet. Oko ovoga izraza sunnet malo ćemo se kasnije pozabaviti. Felehu ejruha wa ejru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a, imaće sevab za to, imaće nagradu za to i nagradu oni koji po tome budu nakon njega radili. Pazite ovo, nakon njega radili, i tome ćemo obratiti kasnije pažnju, s tim da se njima neće ništa od njihovih nagrada umanjiti. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, ako u islam uvede neki loš običaj, كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا, na njemu će biti grijeh, koga? Samog sebe što je to uradio. وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ, i grijesi oni koji nakon njega budu potome radili, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا, s tim što se njima neće ništa umanjiti od njihovih grijeha. Prenosi ga isto tako putem Munzir ibn Jarira od njegovog oca, s tim što se izraz šej'en spominje ovdje u nominativu, kaže šej'un, neće se ništa umanjiti. I isto tako Tirmizi drugim rivajetom prenosi od Jarira, ali izrazom men senne sunnete hajrin, ko uvede sunnet dobra. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍ, i ko uvede sunnet zla. Objasnit ćemo što znači sunnet. U osnovi sunnet znači put, znači nešto što je već neko uradio, znači jedan put koji je već neko prošao. To znači sunnet u jednom jezičkom značenju. I ovdje u ovim hadisima je došlo u tom obliku. U smislu, ko uvede u islam jedan loš sunnet, jedan loš običaj. Dakle, sunnet po ovome značenju, šta je neko radio prije, može biti pohvalan, a može biti i pokuđen. Pa kada se kaže sunnet Resulullaha alejhissalatu vesselam, onda je to pohvalno. A kada se kaže sunnet faraona, onda je to pokuđeno. Znači, sunnet u jednom jezičkom značenju znači put. Neko je po tome išao, slijediš nekoga tim putem. Pa se kaže, to je sunnet nekoga. Čiji je to sunnet? Kaže, to je moj sunnet. Dakle, sunnet može biti lijep i može biti ružan. Koji je lijep sunnet? Onaj koji je radio Resulullah alejhi salatu vesselam, koji ima svoju osnovu u islamu. Po ovim hadisima možemo shvatiti da onaj ko uvede u islam nešto što je Resulullah alejhi salatu vesselam radio, dakle u smislu oživi sunnet Resulullah alejhi salatu vesselam koji je zamro među ljudima, nepoznat, kada oživiš taj sunnet, imaš sevab za to i sevabe svih onih koji te u tome budu slijedili. Bilo koji od sunneta Resulullah alejhissalatu vesselam, da ga oživiš. I zato je puno važno uzeti i čitati sunnete i biografiju Resulullah alejhissalatu vesselam, da oživiš nešto od njegovog sunneta. I drugo značenje, ko uvede u islam jedan lijep sunnet, to jeste nešto što koristi ljudima, pa ga ljudi u tome budu slijedili. Kao što ćemo vidjeti u hadisu Muslima, koji je poduži, a ja ću gledati da vam da samo u prijevodu pročitam, u kome nam pojašnjava ovo pitanje. Kaže od Ebu Amr Džerir ibn Abdullaha, prenosi se da je rekao, u sred bijela dana bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa mu dođe jedna grupa ljudi golih i ogrnutih vunenim ogrtačima ili sa abajama od prugastog vunenog platna i sa obješenim sabljama. Bili su većinom, odnosno svi, iz plemena Mudar. Na njima se primjećuje veliki fukaraluk, neimaština. Lice Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem izmijeni se kada vidje njihovu neimaštinu. On zatim uđe, pa izađe, pa onda naredi Bilalu da prouči ezan. Zatim klanja, pa ustane da održi govor, hutbu, i reče, o ljudi, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Tako je Resul alejhi salatu vesselam znao počinjati svoje hudbe. O ljudi, bojte se vašeg gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega je stvorio bračnog mu druga. وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, i od njih dvoje mnoge ljude i žene rasprostranio. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, i bojte se Allaha čijim imenom jedni druge dozivate, wal arham, i čuvajte rodbinske veze i nemojte ih kidati. Inna Allaha kane bikum rahima raqiba, Allah vas zaista osmatra i stalno nad vama bdi. Ovo je prvi ajet iz sure An-Nisa. Kad je proučio taj ajet Resulullah alejhi selam, proučio ajet iz sure Al-Hashr, 18. ajet, ja ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, o vjernici, bojte se Allaha, nek svaka osoba osmotri šta je spremila za sutra. Zatim kaže, neka dijeli čovjek od svojih dinara, od svojih zlatnika i dirhema, srebrenjaka, od svoje odjeće, od saa, to je jedna mjera, pšenice, od jednog saa svoj hurmi, pa reče, makar i polovinu hurme neka čovjek dadne. Dođe jedan čovjek od Ensarija sa zavežljajem toliko teškim da su mu ruke iznemogle. Prvi dođe. Ovdje je šahid, ovo hoćemo da istaknemo u ovome hadisu. Dođe prvi među taj narod i donese sadaku. Ljudi su dolazili i donosili darove, hedije i sadake. Ugledali se na to, on ih je potakao tim svojim darežljivim darom koji je učinio. Tako da sam vidio, kaže ovaj ravija, dvije velike hrpe hrane i odjeće. Lice Allahova poslanika alejhi selam zbog toga je tako zasjelo kao da je pozlačeno. Poslanik alejhi selam reče tada taj hadis. I ovo se zove u hadiskoj nauci esbabu vurudil hadis. Uzrok zašto je jedan hadis rečen. često moramo znati zašto je određeni hadis rečen, da bismo znali ga protumačiti u određenom smislu, u određenom kontekstu, ko što znamo da ima esbabu nuzul al-Kur'an, uzrok objave određenih ajeta u Kur'anu. Nešto se desilo pa je Allah objavio taj ajet. Tako i ovo, nešto se desilo pa je Resulullah alejhiselam rekao određeni hadis. Kad znamo uzrok šta, toga šta se desilo, uzrok ovoga hadisa, kad znamo događaje koji su bili povodom da se kaže određeni hadis, onda nam je lakše shvatiti i značenje samog hadisa. Nakon ovog događaja Resulullah alejhiselam kaže, ko uvede jedan lijep običaj u islam, imat će za to nagradu, a i nagradu za sve one koji poslije njega to budu radili. Dakle, on je taj ensarija, naveo je druge da dadnu isto sadaku, pa se njemu piše i za njega i za one druge, a drugima se ništa neće umanjiti, a da se ne umanji njihova nagrada. Ako uvede u islam jedan ružan običaj, bit će mu teret i teret svih onih koji ga čine poslije njega, bez umanjenja njihovog tereta. Dakle, iz ovog hadisa vidimo koliki je sevap, kolika je nagrada da se uvede nešto od dobra, bilo da se oživi međunarod, bilo da se oživi sunnet Resulullah a.s. koji je zamro među ljudima, ili neko dobro, da čovjek bude inicijator da potakne ljude u tome dobro. Vidiš da je potrebno da imamo džamiju u mjestu gdje je ne ima, pa ti budeš ti taj koji je potakao druge ljude, ustaneš među ljudima i kažeš, ljudi, nama treba džamija. Kogod dadne, i ti imaš za to sevaba, kao da si sam džamiju napravio, jer si drugima ukazao na hajr. Men dela ala hajrin et dalu al hajri kefaili, onaj ko ukaže drugima na hajr je kao da je i sam taj hajr uradio. Nasijat, kad koga nećemo posavjetiti još pa on to uradi, kao da si to sam sobom uradio. Dakle, toliki je sevab od toga. I Resulullah alejhiselam kaže u svome hadisu koga prenosi Tirmizi i Ibn Mađe, nadarallahu abden semi'a meqaleti, Allah usrećio svoga roba koji čuje nešto od moga govora. Resulullah alejhiselam kaže, pa kaže, prenese na druge kao što je čuo, pa možda će onaj kome je on prenio to bolje razumjeti to što sam ja rekao nego taj koji je to prenio. Dakle, kada ukažeš na hajr, imaš sevap od toga. A Resulullah alejhiselam pored ovoga što nam kaže da prenosimo njegove hadise, kaže u drugom rivajetu, kaže, belligu anni walau aje, prenesite od mene makar to bio jedan ajet. Ovaj hadis prenosi Buharija. Dakle, i ajete i hadise Resulullah alejhiselam, na nama je da prenosimo to. I ne ima mjesta nimalo govoru onih koji kažu, niste vi alimi da vi možete prenositi ajete i hadise. To treba pustiti samo onima koji nose visoke diplome, koji su dugo godina se bavili ilumom, pa nek oni prenose i nek oni uče ajete i hadise druge. Ako bismo ograničili na to, onda bi se vrlo malo iluma proširilo i onda bi najveći dio iluma ostao nepoznat ljudima. Nego na svakome od nas je po hadisu Resulullah alejhiselam da prenese onoliko koliko zna. To je to. Ne ono što ne zna, to ne smije, nego onoliko koliko zna od ajeta i od hadisa Resulullah alejhiselam. Belligu anni, hadis u Buhari stoji, dakle, prenesite od mene, ovo je naredba, a naredba znači da se mora izvršiti. Prenesite od mene makar bio jedan ajet, onoliko koliko znaš, toliko na druge prenesi. Onda je svakako razumljivo iz toga da je tvoja dužnost prvo da znaš, pa onda na druge da svakako prenosiš. I kaže Resulullah alejhiselam u hadisu koga prenosi i Buharija i Muslim, dakle muttefakun alejhi, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, kome Allah tjedne dobro, nauči ga razumijevanju vjere. Nauči ga razumijevanju vjere, jer je razumijevanje vjere u stvari put do rada ispravnog po vjeri svakako. Sa druge strane, vidjet ćemo da je veliki grijeh pozivati ljude na krivi put. I da će takvi snositi odgovornost i za sebe i za one koji su na krivi put odveli, a onima se ništa umanjiti od njihovih grijeha neće. Kaže Resulullah a.s. u hadisu koga prenosi Ed-Darimi i Ebu Davud i koji je Hasan, dobre predaje, dobrog seneda, kaže: men efta bi gajri ilmin kane ismuhu ala men efta. Ko dadne fetvu i dadne neko šarijatsko rješenje bi gajri ilm, bez znanja, kane ismuhu ala men eftahu, grijeh je na onoga komu je dao tu fetvu i komu je to odobrio, komu je to ođajezio i komu je dao takvo rješenje. Wa man ashara ala akhihi bi amrin, ako ukaže svome bratu muslimanu na nešto, ya'lamu anna ar-rushd fi ghayrihi, znajući da je ispravno i bolje u nečemu drugom, a ne u tome što mu on govori, fa kad khanahu, on ga je izdao, on ga je prevario, on ga je obmanuo i izdao. Pogledajmo u suri Al-Ankebut, u ajetu koji smo malo prije citirali, podrobnije šta nam Allah kaže o onima koji odvode na krivi put i koji govore vjeru po svojim prohtjevima, a vjeru propisuje samo Allah i niko drugi. Da vidimo šta nam Allah uzvišeni kaže u ovim ajetima. وقال الذين كفروا للذين آمنوا, i kažu oni koji ne vjeruju. Šta znači koji ne vjeruju? Ne znači samo da je zanijekao Allaha. Šejtan ne vjeruje, a šejtan je od onih koji su najviše ubijeđeni u postojanje uzvišenog Allaha, jer je govorio sa uzvišenim Allahom, jer kaže kale rabbi, i reče šejtan, Allah nam to prenosi, gospodaru moj, enzirni ila jeumi yub'atun, ostavi me živog do dana preživljenja. Pa šejtan kaže Allahu, obraćajući se, gospodaru moj, govorio sa Allahom, čuo Allahov glas i priznaje Allaha kao gospodara, ali mu nije muti', ali mu nije pokoran, i zato Allah kaže eba vestekbare vakane minel kafirin, odbio je, uzoholio se i postao kafir. Dakle, nije samo kafir ateista, onaj ko kaže, on laže u stvari, ali ko kaže da ne vjeruje da postoji Bog, on ima drugi koliko hoćete bogova svojih koje obožava mimo Allah, ne uzovrila. Ali kafir je svaki onaj koji Allahu nepokornost izrazi, bilo da kaže, bilo u vjerovanju, bilo u radu. Nekada čovjek može reći ja vjerujem Allah i prihvatam sve, ali ja sam neuzubila, a namo on asija Allahu, kao što su Židovi rekli وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, i rekoše čuli smo, dakle mi znamo da je to od Allaha, ali smo asije, ali nećemo Allahu za inat, neuzubila. To su rekli, dakle oni vjeruju da ima Allah, ali nije vjerovanje samo u shvatanju da ima Allah i samo u znanju, već je vjerovanje i u znanju i u prihvatanju i u pokornosti. Jer ako tvoje vjerovanje neće te dovesti do pokornosti, onda znači da je to lažno vjerovanje, da je to vjerovanje samo na jeziku. I zato Allah kaže yekulune bi afwahihim, ili yekulune bi alsinatihim, oni govore svojim ustima ili govore svojim jezicima. Zar može čovjek nečim govoriti drugim osim jezikom i ustima? Allah nam takvim izrazom kaže govore svojim jezicima i svojim ustima, što znači to ne ima svoje osnove u stvarnosti. To je njihova, što mi kažemo, isprazna priča. Priča iza koje ništa ne stoji, ništa ne vrijedi kod Allah. Dakle, mora biti uz iman, iman u srcu, riječi mora biti i amel, moraju biti i djela. Kažu oni koji su zanijekali Allaha, ili su mu nepokorni, ili mijenjaju Allahu vjeru, lilladine amenu, kažu vjernicima, pazite sada, A ko su vjernici? Rekli smo da nisu vjernici samo koji kažu mi vjerujemo, nego i oni koji se Allahu pokoravaju. Pogledajte, ovo je jedan od vrsta i načina kako pokušavaju na krivi put odvesti ljude. Kažu vjernicima: i tebi ovu se bilena, slijedite vi naš put, slijedite vi ovo što mi vama kažemo. Wal nahmil khatayakum, a mi ćemo ponijeti vaše grijehe. Drugim riječima kažu: budite sigurni, ako ima u tome kakva grija, mi na sebe to smićemo i mi na sebe to snosimo, sve te grije. Pogledajte te laži i te zavlode. Ako je u tome kakav grije, nek je na nas grije. Tako govori i dan danas. I govori će do kijametskog dana. Zašto ako je grije? Zar smo mi ebdalu neuzubila kao kršćani koji su zalutali? Pa ne znamo šta je grije, a šta nije grije. El halalu bejin wal haramu bejin. I halal i haram je jasno. Allah je dao u tvojoj duši ono kako možeš primijetiti jel valja ili ne valja. Kako? Ma hake fi nefsike wa hifte en jatalija alejhin nas. To ti je Resulullah a.s. kazao. To ti je on rekao i objasnio da imaš pravilo za cijeli svoj život. Ne imaš ti, i mnogi ne imaju vremena ove knjige obimne fikha da uzmu, često ne imaju prilike ni da ulemu pitaju kako će znat da je nešto grije, da je nešto haram, ne smije, da ne valja. Kako ćeš to znat? Ono što ti ne da mira i bojiš se da te ljudi vide da to radiš. Nisi rahat kad to radiš. Vrati se sebi, sam sebe upitaj, valja li to? Kriješ se kad to radiš, ne voliš da te svijet vidi. Odmah ima nešto. Ima oni stvari u kojima je šubha, u kojima je sumnja, je li ili nije. Ko uđe u takve stvari koje su sumnjive, sigurno će pasti u haram. Kao onaj koji čuva oko ograde, svaki čas može njegovo stado upasti unutra. Može zijan, otići u zijan. Zašto se tome u osnovi približavati? Dakle, musliman se mora čuvati i šubhi i onoga u čemu leži sumnja. Nisi siguran jel bolje ovo ili ono, bolje ostane. Sačuvat ćeš svoju vjeru. Faqad istabra li dini wa irdi, kaže Resulullah alejhi ve sellem. A ovo je četiri hadisa na kojima islam leži cijeli. Ko se bude klonio šubhi i sumnjivi stvari, sačuvao je dini i svoju vjeru, ve irdi i svoju čast, svoj obraz. Pazite da nastavimo ovaj ajet. Oni govore mu'minima: slijedite vi naš put, a mi ćemo grijehe vaše snositi. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Ništa oni neće, to jeste na kijametskom danu, htjeti ponijeti od njihovih grijeha, jer će se oni o sebi zabaviti na kijametskom danu. Innahum lakadibun, oni su samo veliki lažovi. Wa la yahmilunna athqalahum, ali Allah će dati, Allah će ih natovariti. Athqalahum, njihovim grijesima i njihovim tovarima. Wa athqalan ma athqalihim, i drugim teretima uz one koje oni i onako nose. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَ, a sigurno će biti pitani na kijametskom danu. عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, o onome što su iftiru donosili i govorili, to jeste što su lagali na uzvišenog Allaha جل شانه. A kakav je hukum takvi? Šta Allah kaže za takve koji mijenjaju Allahovu vjeru i olako drže do Allahove vjere i krivo je tumači? Innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhib la yuflihun, oni koji izmišljaju laž na Allaha nikad uspjet neće. Mufesiri kažu nikad iz džehennema izaći neće i nikada u džennet ući neće. La yuflihun, koji budu na krivi put odvodili i koji budu ljudima krivo govorili. Ne samo to, jedna napomena vrlo važna u ovome svemu, a to je: nekada čovjek ne tumači krivo, ali učestvuje u tuđem dalaletu. Neko će postaviti pitanje: kako ja mogu biti odgovoran za nešto što nisam uradio? Da li će čovjek biti pitan za nešto što nije uradio? Hoćeš, bit ćeš pitan za nešto što nisi uradio ako si to trebao uraditi. I ako si to bio dužan uraditi. I zato svako ko zna, ne samo ulema, ne samo učeni, već i oni koji su naučeni, onoliko koliko su naučeni, dužni su prenijeti na druge. Jer ako budeš šutio i ne budeš tumačio Allahu vjeru, onda gdje si pozvan i dužan da je objasniš ljudima, pa ljudi budu krivo radili i ti snosiš njihov grijeh. Jer si učestvovao u njihovom dalaletu. Šta je za to delil? Šta je za to dokaz? Kur'an uzvišen. Kur'anski ajet: innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda. Oni koji budu sakrivali ono što smo mi objavili od jasnih dokaza i pravoga puta, min ba'dima bayyanahu lin-nasi fil-kitab. Nakon što smo to ljudima u kitabu obejanili i jasno kazali. Ulaika alladhina yal'anuhumullahu, to su oni koje Allah proklinje. Zbog čega ih proklinje? Šta su to uradili? Zato što su šutili. Zato što nisu objašnjavali istinu. Jer ova vjera je veliki emanet. Wa yal'anuhumul la'inun, i proklinju ih svi oni koji mogu da proklinju. Illa alladhina tabu, osim oni koji teobe dođu, pokaju se. Wa aslahu, i poprave svoja djela. Wa bayyanu, i ljudima obejane i kažu, izađu pred svijet i kažu: ovo je istina, nije ono što sam prije govorio ili što sam šutio. Fa ulaika etubu alaihim, Allah kaže, takvima ću ja teobe doći i prihvatiti njihovo pokajanje. Dakle, nekada čovjek može učestvovati u tuđem dalaletu svojom šutnjom. Jer vidimo u hadisima Resulullah a.s. da su njegove riječi, njegova djela i njegova šutnja isto tako šerijatski dokaz. Ako je vidio da se nešto radi, a ušutio, znači, kaže ulema, to je svojom šutnjom Božji poslanik a.s. odobrio. I tako je i kod nas. Kad neko u našem društvu nešto uradi, a mi ušutimo na tome, onda će neko doći i reći: e, taj i taj je uradio u društvu toga i toga, a on nije ništa rekao, znači da je to u redu, a on je učeniji od toga i tako dalje. Ili ko što će neki reći: pa gdje je do sada ulema bila, što do sada ulema to nije objašnjavala, šta je sa ulemom koji su bili prije? Objašnjavala je ulema. I ako otvorimo kitabe, vidjet ćemo da su o svemu i svačemu govorili. Samo što se nastojalo i nastoji od strane nekih da se pokrije to. Da se ne zna za to. Da se ljudi zabave drugim pitanjima i drugačijim poslovima. A onaj, elhamdulillah, ko se na Allahovom putu potrudi, ko bude uzrokom nečije upute sa druge strane, imaće zasigurno nagradu za to i za sebe i za druge koji su ga u tome slijedili. Pogledajmo kur'anski ajet u kome Allah uzvišeni kaže u sura At-Tur ajet 21: وَالَّذِينَ آمَنُوا, i oni koji budu vjerovali, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ, svakako radili dobra djela, i budu ih njihove porodice, njihova djeca budu ih slijedili u tome imanu. Elhaqna bihim zurrijetahum, mi ćemo im pridružiti njihov porod, njihovu djecu. Wama eletnahum min amalihim min shay, a njihova djela nećemo nimalo umanjiti. Šta to znači? Ako si i ti i tvoje dijete od džennetlija, ali svakako da znamo da sve što si uradio na dunjaluku, da za sve to od dobra ima nagrada na ahiretu. Pa ako si jedan put la ilaha illallah rekao više nego tvoj sin ili tvoje dijete, bit ćeš na većem stepenu nego on. A ti bi volio da je tvoje dijete s tobom. E, Allah dalje da budu tebi pridruženi. Oma eletnahum min amalihim min shay, a neće se ništa umanjiti od tvojih dijela. Božja blagodat. Jer si bio uzrokom u njihovom imanu, u njihovom vjerovanju. Pa će vas Allah sastaviti u džennetu na onom većem stepenu. A neće se nikome ništa oduzeti. A onome ne uzubila ko je u dalaletu učestvovao, on će snositi i svoje grijehe i grijehe onih koji je zaveo bez znanja. Da još malo objasnimo šta znači loš sunnet. Šta to znači? To znači uvesti nešto među ljudima od običaja što je loše. Kao što smo vidjeli da će snositi grijeh svih ubistava zulumom koja će biti učinjena do kijametskog dana, snosit će ih ko? Onaj Ademo, alejhiselam, sin koji je prvi ubio. Dakle, ko uvede neki loš adet među ljude? I drugo, ko učini neki bidat pa ga ljudi u tome bidatu, u toj novotariji budu slijedili. I zato je vrlo opasno. Ne samo da čovjek uvede neku novotariju u vjeru, već je vrlo opasno da radi po novotariji pa se u njega drugi ugledaju. Pogledajmo ovdje, kaže El-Muhelleb u komentaru ovih hadisa koje smo spomenuli. Ovi hadisi nas upozoravaju da se klonimo dalaleta i da se dobro čuvamo novotarija i novih poslova u vjeri, i nose u sebi zabranu da se suprotstavljamo putu mu'mina, to jeste putu Kur'ana i sunneta. To u tome shvatamo, sada objašnjava komentator Buharije, to jeste Ibn Hajar el-Askalani u svome dijelu Fethul Bari, šerhu Sahih al-Buhari, kaže: to shvatamo iz toga što onaj koji uvede novotariju, nekada je ta novotarija nešto malo, nešto neznatno, neprimjetno kod ljudi. On i ne osjeća opasnost toga, ali ono što dolazi iza toga, što će ljudi na to nadodati, puno je veće. Pa će do njega doći grije svih onih koji su kasnije radili po tome, jer je on bio osnivač toga dalaleta i toga krivog puta. Makar on ne radio po tome, ali je bio osnovao tu novotariju. Makar to bilo svakako i nakon njegovog života. Dakle, čovjek se mora kontrolisati i paziti u svome životu. Gledati šta radi, jer ono što uzrokuje, bilo od hajra ili od šerra, od dobra ili zla, nosit će i za to ili sevab ili, ne daj Bože, kaznu. Posebno u ovome vremenu u kome mi danas živimo, dužni smo se prihvatiti prakse Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. To zato što nam Resulullah alaihi sallatu ve sellem ukazuje na vrijeme koje će doći poslije njega, da će ljudi mnogo toga uvesti, mnogo toga u svoju vjeru ubaciti što nije od vjeri. I zato je često upozoravao svoj ummet i govorio: čuvajte se novotarija, jer one odvode na krivi put, odvode na dalalet. Svaka novotarija jeste dalalet. Ovdje da pojasnimo pitanje dalaleta. Allah a.s. kaže: svaka novotarija je dalalet. Kako onda shvatiti sunnet? Kažemo, postoji lijep sunnet, a bid'at je svaki ružan. I ne može bid'at biti hasen. Lijep bid'at ne postoji. Jer Resulullah a.s. kaže: jer je svaki bid'at loš, jer je svaki bid'at dalalet. Šta znači bid'at u osnovi? Bid'at u osnovi znači, arapskog jezika uzeto od riječi ibteda, znači uvesti nešto što u osnovi nije postojalo u vjeri. I kažemo u vjeri, jer u dunjalučkim stvarima bidat ne postoji. Kako ćeš kuću napraviti, kakva će škola voziti, od ovih dunjalučkih poslova tu ne postoji bidat. Bidat biva samo u vjerskim pitanjima. I bidat znači da uvedeš u vjeru što nije postojalo. Dakle, od riječi ibtedaa učiniti nešto novo što nije postojalo. Od toga je ime uzvišenog Allaha dželešanuhu gdje kaže bedi'u semawati wal ard. Allah je taj koji je stvorio nebesa i zemlju bedi'a, iz ničega. Nisu nebesa i zemlja prije postojali. Pa je on taj koji je bedi'a, koji je nebesa i zemlju iz ničega stvorio. Dakle, bidat biva u vjeri i biva u onim stvarima koje su nepoznate vjerom, uvedene u vjeru. I nije šart i nije uslov za bidat da ima zabrana. Jer ako ima zabrana, onda je to haram. Pa ne bismo pravili razliku između bidata i harama. Svaki bidat je u osnovi zabranjen. Načelno hadisom, sve što je novo u vjeru uvedeno, to je zabranjeno. A zabrana haram ima svoj delil iz Kur'ana ili iz sunneta. Nemojte to raditi, ne smijete se to raditi. Teško onome ko to radi, proklet bi onaj ko to radi, kazna je ta i ta onome ko to radi i tako dalje. Iz tih takvih izraza razumijemo da je dotična radnja haram i da se ne smije raditi. Dakle, čovjek se mora kloniti tih bidata i novotarija koji bivaju u vjeri. I još jedno pitanje na kraju ovoga svega da pojasnimo, a to je pitanje teravih namaza. Neki nam postavlja pitanje. Kaže Omer radijallahu anhu, kad je vidio u svoje vrijeme ljude da klanjaju teravih namaz, kaže lijepog levoga bidata. Kako to protumačiti? Taj hadis. Kao prvo, prenosi se u Buhari i Muslimu hadis Zaid ibn Sabita da je Božji poslanik alejhiselam klanjao u svojoj džamiji namaz, noćni namaz. Pa su ljudi kad su vidjeli da klanja, došli iza njega i počeli klanjati. Zatim nisu ga čuli jedne noći da klanja, Božji poslanik alejhiselam, da je došao klanjati. Pa su mislili da je zaspao, pa neki počeše se nakašljavati. Kao što kod nas neki kad ima modulji kažu to ne smije, to se ne smije u namazu, batal bi namaz, ko to namjerno radi. Ako nekome izađe slučajno, neka se popravi, ali ne smije to namjerno raditi. Božijem poslaniku, ali sam htjeli su na taj način da ga upozore, nisu oni bili u namazu, nego da ga na neki način dozovu da dođe klanjati teravih namaz pred njima. Pa on reče, tako ste vi nastavili raditi, dakle šta ste nastavili raditi, klanjati teravih nama za mnom, tako da sam se pobojao da će vam biti naređeno, da vam postane farz. To kaže Resulullah s.a.v. A da vam je naređeno farz da bude teravih nama, ne biste to mogli obavljati. Pa klanjajte, kaže im Resulullah s.a.v., klanjajte kod svojih kuća. Jer je najbolji namaz koji klanjate namaz čovjeka u svojoj kući, osim farz namaza. Ovaj hadis je prenesen kod Buharije i kod Muslima. Kako shvatiti ovaj hadis? To znači Resulullah ali sad sam pobojao se da im ne bude naređen farzom teravih namaz, pa je prekinuo klanjati džematine. Prekinuo klanjati u džematu. I drugo, tada je dosta bilo onih koji su pamtili Kur'an, znali ga na pamet, pa su kod kuće svoje mogli koliko hoće učiti. To je jedan hadis. Drugi hadis koga nam prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, a nalazi se u Muslimovoj zbirci hadisa, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem podsticao je ljude da klanjaju uz Ramazan noćni namaz, ali im nije naređivao, strogo naređivao, pa bi govorio ko bude namaz klanjao naveče uz Ramazan vjerujući Allaha, nadajući se Allahovoj nagradi i ustrajavši u tome, biva mu oprošteno, budu mu oprošteni grijesi koje je prije učinio. Pa je preselio Resulullah alejhiselam, a tako je ostalo. Dakle, ljudi su klanjali po sebi. Zatim je tako bilo u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu i jedan period hilafeta Omerovog radijallahu anhu. I treći hadis koga nam prenosi Buharija od Abdurrahman ibn El-Qari, kaže izašao sam sa Omer ibn al-Hattavom radijallahu anhu jedne noći u džamiju za vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu. Dakle, za vrijeme Božijeg poslanika, ali sad sam samo nekoliko noći klanjali su džematile. I onda im je rekao Resulullah, ali sad sam, idite kod svojih kuća klanjajte. I tako je brilo za vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. I jedan period hilafeta Omera radijallahu anhu. Kada, pogledajte, kaže ovaj ravija, izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne noći u mesdžid. Kad ljudi u grupama klanjaju, čovjek klanja sam po sebi, čovjek klanja za njim nekoliko ljudi i tako dalje, pa reče Omer, da sakupim ove ljude za jednim učačem, bilo bi bolje. Zatim je tako i odlučio i sakupio ih za Ubej ibn Ka'bom. Njega je odredio da im bude imam u tome namazu. Zatim reče, zatim sam izašao ma'ahu sa njim. Sam izašao, kaže Abdurrahman ibn Qari, izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne druge noći kad ljudi klanjaju za jednim učačem, za Ubej ibn Ka'bom. Pa reče Omer, lijepog li ovog bidata? Jel to u stvari bidat? Nije. To je već radio Resulullah a.s. sa jedne strane. Resulullah a.s. je to radio. Pa kada se poboja da će biti farz, rekao klanjajte u svojim kućama. Da li postoji opasnost da će postati farz za vrijeme Omera radijallahu anhu? Ne postoji, jer više vahi ne dolazi. Dakle, to u stvari i nije bidat, ali ga tako nazvao Omer radijallahu anhu, kaže, nije pogledao bidata, a i nije u stvari to. Bidat već je imao svoju osnovu kod Resulullah a.s. I isto, hadis Resulullah a.s. u kome nam kaže, men jaiš minkum ba'di fe se jerah tilafen kesira. Ko bude živio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud, Tirmizi, kaže da je hasan sahih. Aleikum bi sunneti, držite se mog sunneta, wa sunneti l-hulefa'ir rašidin, i držite se sunneta i prakse hulefa'ir rašidina. To jeste ove prve četvorice halifa, jer nam u drugim hadisima Resulullah ali sad sam pojašnjava koliko će oni vladati. Tako da znamo da ono što oni budu radili, to je i od sunneta Resulullah a.s. Držite se mog sunneta i sunneta Hulefa ar-Rashidin al-Mahdiyina min ba'di, upućeni halifa nakon mene. Addu alaiha bin nawajid, prihvatite se ti sunneta čvrsto kao da ste zubima očnjacima ih zagrizli. Ne smijete ih pustiti. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur, a dobro se čuvajte novi stvari u vjeri, fa inna kulla muhdathatin bid'a, jer je svaka novotarija bid'at, wa kulla bid'atin dalala, a svaki bid'at, svaka nova stvar, svaka nova radnja u vjeri, to je dalalet i vodi na krivi put. Kako vodi na krivi put? Možda je u tvoje vrijeme to neznatno, nije toliko za tebe bitno, nešto si malo uradio, ali ljudi na to dodaju toliko da se to puno proširi. Navešću vam ovdje jedan događaj za vrijeme jednog od ashaba. Prenosi Ed-Darimi vjerodostojnim sahih senedom da je Ebu Musa el-Eš'ari rekao Ibn Mes'udu radijallahu anhu, vidio sam u džamiji ljude kako sjede u halkama i iščekuju namaz. Šta dalje radi? U svakoj halki nalazi se po jedan čovjek, a u rukama su im kamenčići, pa on govori, učite tekbir, veličajte Allaha, Allahu ekber, stotinu puta, pa oni stotinu puta kažu Allahu ekber. Zatim on ponovo kaže, izgovarajte la ilaha illallah stotinu puta, pa oni izgovore la ilaha illallah stotinu puta. Zatim on ponovo kaže, recite subhanallah stotinu puta, pa oni ga u tome slijede i kažu subhanallah po stotinu puta, pa oni izgovore subhanallah stotinu puta. Na to će Ibnu Mes'ud radijallahu anhu, zašto im nisi naredio da broje njihova loša djela? Koliko će loših djela tim takvim postupkom zaraditi? Ko bi rekao, taj tu loše, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu ekber. Ali taj način na koji taj zikr obavljate nije u redu, jer tako Resulullah alejhiselam nije radio. Ko ovo kaže? Najpoznatiji i najpriznatiji ashabi Ebu Musa el-Ešari i Ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud, kaže, a ja im garantujem da od njihovih dobrih djela neće propast ništa. Zašto im treba to da broje po stotinu puta kamenčićima na te načine, tako da, da zikre i da tako i barete? Jel se boje da će im nešto propast od njihovih djela? Neće propast, ali neka uzmu i neka pobroje svoja loša djela koja će dobiti. Zatim je otišao do jedne halke, stao pored njih i rekao, šta to vidim da radite? Odgovorili su, oče Abdurrahmanom, kamenčićima brojimo tekbire, tehlile la ilaha illallah, tezbije subhanallah i tahmide elhamdulillah. A on im je na to rekao, prebrajajte vaša loša, vaša hrđava djela, a ja garantujem da od vaših dobrih djela neće propast ništa. Teško vama, o ummetu Muhammedov, kako brzo srljate u propast. Evo vam njegovih poslanikovih, alejhiselam, ashaba, prisutnih u velikom broju, i eto vam odjeće njegove, Resulullahove, alejhiselam, još se ni raspala nije, tako mi onoga u čioj je ruci moja duša, vi ili ste uvjeri bolji od Muhammedove alejhiselam, ili otvarate vrata zablude i propasti. Oni su mu na to rekli, oče Abdurrahmanov, tako nam Allaha, samo smo dobro željeli. A on je dodao, koliko je onih koji žele dobro, ali ga ne dokuči. To znači, nije dovoljno samo imati čist nijet, reći, ja imam čist nijet, ja imam lijepu namjeru, ja hoću to i to da radim. Ne može. Ova vjera je od Allaha propisana i dužnost je slijediti i raditi po toj vjeri, i na taj način će čovjek inšallah biti nagrađen za to svoje djelo od uzvišenog Allaha i bit će mu priznato kod svevišnjeg gospodara tebareka ve taala, bit će mu priznato pod uslovom isto tako uz to da je urađeno kako treba po islamu i da je u ime Allaha to urađeno. Thank you.